कृतनवर्बन्धम् परम ब्रह्मणराधिकम् सौन्दर्यसारसर्वस्वम् वन्दे नन्दातिरम् उपन्नपारिजाताय कुतवेत्रीयपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णाने हरि ओम नमो शिवरात्मा श्री गुरु नारायण कह देता हूँ, बातें याद आ जाती है और सुना देता हूँ। आप लोगों को बयान पड़ता है कि स्वामी जी कुछ जानते हैं, मैं इतना जानता नहीं हूँ। करने के समय बातें याद आ जाती है और इतनी विस्मृति होती है। अब बोलो अब आश्चर्य होगा, अपनी बातें सुनाऊंगा अब आश्चर्य। आज आज ही बात है, आज दिन में 1 बजे के बाद नहीं उठा, उठे मुराद है, मैं पाठ करने में गया रात है। अभी अकल मारी अकल लगा देगा, अकल ये अकल है हमारी, पाठ किया मनोर लिया है रात को सिद्धि में आज ही बात आज है। वो तो बोले रात है मेरी, क्या बात है, क्यों जो बात है अच्छी अच्छी लोग समझे ऐसा जानकार है, बड़ा जान है, गड़बड़ कुछ है नहीं ऐसी बात है। सो पाठ लगा नहीं पाठ गया, नीता जी पाठ गया, वो सो उम्मीद उठ जाओ पाठ करेंगे। रात भी उठ गया वो था और 1 बजी नहीं हुई भी आज उठ से उठ जाइए हुई दिन आए दशा मारी दशा है तो धन प्रेम को जो मैं क्या करूँ। दिन में रात को पता नहीं है, सोच रहा हूँ दिन रात है। रोजाना पाठ करो ना तो पाठ किया, पाठ कर रहा हूँ दशा है। अभी एक सज्जन बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि नाम जब कितनी कर लेना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, कितनी संख्या में कर लेना चाहिए। देखो भाई संख्या तो लिखी है, 1 अरब लिखी है, 92 करोड़, 96 करोड़ ऐसा लिखा है। कवि संग्रह उपनिषद में 93 करोड़ हरे राम का जप करने से हो जाए भाई, ऐसे देश में ऐसे बैंक डूबने सूर्य का प्रकाश हो जाए, ऐसे ज्ञान डूब जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा लिखा है। और वास्तव बात ये नहीं है, वास्तव बात है लगन हो तो थोड़ा सी हो जाएगा, लगन नहीं हो कोई क्रिया हो कोई कुछ नहीं, कई क्रिया कर दो जब रही वैसे इतनी सिद्धि नहीं होती जैसे लगन से होती है। भगवान में लगन लग जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ गुरु हे प्रभु हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, मेरा मेरा संबंध जुड़ो, हर एक अपनी चीज अच्छी लगती है, ऐसे भगवान अपना हो जाए मेरे भगवान है। सिद्धांत है ये कि वास्तव में सिवाय भगवान के कोई चीज अपनी नहीं है, ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिया अपनी कोई अपनी, एक भगवान की सेवा अपना कोई चीज है ही नहीं। किसी और दूसरे को बताओ, कोई चीज नहीं, केवल संसार की है, संसार की सेवा करो ना, भगवान आदि होंगे, ये संसार की चीज है, संसार लगा दो अपनी मत मानो, ना शरीर अपना है, ना मन अपना है, ना बुद्धि अपनी है, ना इंद्रिय अपनी है, अहम अपना नहीं है, अहंकार ऐसी हम मिलना पसंद रहता है, ये भगवान ना ये अपरा प्रकृति है, वो अपनी नहीं है, अपरा प्रकृति में अपनी मानी है, यही धोखा होगा। मान लो मैं एक रत्ती भर चीज अपनी नहीं है, अपने केवल परमात्मा है, ममई मानसो साक्षात परमात्मा में हम अंश है, परमात्मा के लड़के है हम, अगर ये मान लो कितनी बढ़िया बात है, कितनी सिंह बात है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुख रशी, ऐसी निष्ठ बात है, ऐसे लोग बात है, केवल भगवान अपने हैं। मीरा भाई देखो केवल एक बात है, जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे में कोई, आप जितने बैठे हो अपना एक भगवान के सिवाय अपनी कोई चीज नहीं है, या सब छूट जाएंगे, अपना अपना करने वाला भूल जाओगे, पहले जन्म में कौन बाप थे भाई थे, कुटुम्बी थे, आज कोई याद नहीं है, ये याद नहीं आए होंगे, अपना कोई है नहीं सिवाय परमात्मा के, अपना कोई नहीं है, ये एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, बोले भगवान अपने हैं, भगवान अपना मानो, अपना मानो अपना, आपको जब हो न हो, नाम जब कम हो ज्यादा हो, मेरा है भगवान, मेरा है, मेरा मेरा भगवान है, मेरा भगवान है, ये भाव चाहिए, बहुत फायदा है, बहुत लाभ है, बड़े भाई लाभ है, उसे लाभ नहीं है, लाभ है कोई है ही भक्ति समाना, भक्ति के समान कोई लाभ हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, त्रिलोकी में कोई चीज अपनी नहीं है, हे नाथ हे नाथ, सच्ची बात यह है, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, पढ़कर ये बातें देखी है, अपना कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल परमात्मा है, वो अपने हैं, इसके सिवाय कोई चीज नहीं, अपनी मत मानो, सेवा करो सबकी, सबको सुख पहुंचाओ, और हर एक तरह से, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, किसी तरह से सबको सुख पहुंचाओ, ये सब चीजें सब संसार की है, अपनी कोई चीज नहीं है, ये सार बात है, अपने तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ये वचन बहुत मार्मिक वचन है, सच्ची बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे दूसरा कोई है नहीं, जाके सिर मोल मुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई है, मीनाबाई को शास्त्र ने संबंध रखे ना पीर संबंध रखा, संबंध एक भगवान से रखा, एक भगवान मेरे है, ये बात आप सीख लो, मीनाबाई ने यहाँ आ करके अपने लोगों को ये शिक्षा दी है कि तुम भगवान को अपना मानो, और अपना कोई नहीं है, ए आर्य का भी अपना नहीं है, ए लोग वाले अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, प्राण अपने नहीं है, जीना अपना नहीं है, उम्र अपनी नहीं है, अपना कोई नहीं, अपना केवल भगवान है, ये सार बात है, सब शास्त्रों का संत महात्माओं का कहने का सार चीज ये है, केवल भगवान अपने, केवल परमात्मा के सिवाय अपनी कोई चीज नहीं है, सब बिगड़ी चीज अपनी नहीं है, और धोखा है, इनको अपना मानना है धोखा है, अपना नहीं है, सब छूटेगा, ये बात तो प्रत्यक्ष है ही, सब छूटेगा कि नहीं, सब छूट जाएगा, प्राण छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, कोई जगह नहीं, कोई अपने पास धन संपत्ति वैभव कुछ नहीं रहने वाला है। तो पहले से ही सब भगवान को दे दे, अंत ही तो ये तजह के पावर तू न तजह बीत है, तेरे को छोड़ देंगे, आप मत छोड़ो, ये बिल्कुल तुम्हारे को छोड़ ही देंगे, सच्ची बात है। आप कितने पकड़ो, कितने पकड़ रखोगे, कभी इनको साथ में रखोगे, कभी तो इनके साथ रहोगे, ये ना अपने साथ रहने वाले है, ना इनके साथ आप रहने वाले हो, भगवान के साथ हो, अब भी भगवान साथ में, अब भी भगवान साथ में, सब के साथ में, आप देखो मत देखो, जानो आप ना जानो, पहचानो मत पहचानो, बात मानो न मानो, आपकी मर्जी, अब भी भगवान साथ में है, और सदा भगवान साथ में रहते हैं। जैसे मैंने गाय का दृष्टांत दिया था, गाय को काली मिर्च दे दो और घी दे दो, तो घी गाय में ही वो काम नहीं आएगा, सब जगह परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण, एक तिल जितनी सुई की नोक उठेगा इतनी जगह भी खाली नहीं है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, पर वो होते हुए भी आप नहीं मानो तो काम नहीं आएगा। गाय का घी भी गाय को घी निकाल कर दे तो काम आएगा, है गाय की भीतरी कि गाय को उदू है नहीं है, कोई काम नहीं आता। भगवान है मारे है, भगवान मारा मारा है, मारा है, निहाल जाओगे, निहाल जाओगे, है सीधी सादी बात। कैसे है ऐसे विधान में वे दो भुजा है, चार भुजा है, हजार भुजा है, साकार है निराकार है, सगुण है निर्गुण है, कैसे हो कैसे ही हो वे जैसे तैसे में हमारे, हमें उनसे मतलब नहीं है, उनसे रूप से इनको मतलब नहीं है, मतलब भगवान से, भगवान हमारे हमारे हमारे, मेरे तो मेरे धर्म को पार निहाल हो जाओ, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। मेरा भाई ने करके देखा, करके शरीर नहीं बचा, विचार करो आप, शरीर नहीं बचा, शरीर भी छीज गया, जीते हुए कह दिया, दिन दिन छीजे भरा, दिन दिन छीज जाता सही जाता है, उनको दिख रहा है शरीर घट रहा है, घट रहा है, दिन दिन ये साथ रहने वाला नहीं, हमारी रहने वाली चीज नहीं, हमारी चीज है नहीं, इसलिए जाती एक बहुत सुंदर रूप था, अकेला चला गया वृंदावन और अकेला चला गया द्वारका जी, स्त्री जाति अब कोई स्त्री कहते एक ही तुम चला जाओ, हिम्मत नहीं हो सकती, मेरे भाई डर लगते ही, डर लगते ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल किसी की ताकत है, सामने देखे है निश्चिंत, अपने भगवान के भरोसे निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं, ना पीहर की है ना सास की, किसी का कोई संबंध नहीं, संबंध मेरा केवल भगवान के साथ है, ममैवांशो जीव लोके ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमर सुराशि ईश्वरांश जीव, हम ईश्वर है भगवान के हैं, सच्चे हृदय से एक एक भाई एक एक बहन मान लो हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे सुने गए, और कोई कुटुंबी संभावना नहीं, कर नहीं सकते क्या करे, क्या करे बताओ, हाथ में किसी किसी हाथ में नहीं, पति मर जाए, पुत्र मर जाए, भाई मर जाए, माँ मर जाए, बाप मर जाए, सब मरने वाले, सब मरने मरने वाले इकट्ठे हुए, साथ रहने वाला कौन है बताओ, एक भगवान है, वे अपने साथ हैं, रात में दिन में सब समय में वो मेरे है, मेरे तो मेरे धन गोपाल, ये एक बहुत ही बढ़िया ऊंचे तरह का मंत्र है, मेरे तो मेरे धन गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मुहूर्त मुहूर्त मेरो पति सोई, मेरे तो मेरे धन गोपाल, अपने पति माना, ईश्वर अपना दोस्त माना, मोहन जो ईश्वर ने पिता माना, माए मीना बहने पति माना, आपकी मर्जी आवश्यक संबंध भगवान से कर लो, मेरा भगवान है और कोई नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, ये भी छूटेगा, प्राण अपने नहीं है, संपत्ति अपनी नहीं है, कोई चीज अपनी है ही नहीं, त्रिलोकी में ही, जब त्रिलोकी में कोई चीज नहीं है, शरीर अपना कैसे है, शरीर अपना कैसे हुआ, ना स्थूल अपना है, ना सूक्ष्म अपना है, ना कारण अपना है, ना इनके भरोसे काम होगा, ना इनके द्वारा होगा, काम सब होगा भगवान से, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हृदय से ये बात है, हृदय से, भीतर से जैसे हुई बैठ की बात, हृदय से साफ रामायण में कहा गया, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, ये दूसरों का संबंध जोड़ने से दुख पाते हैं, आज जो दुख हो रहा है दूसरे का संबंध जोड़ने से हुआ है, आप किसी के साथ संबंध रखो, सेवा सबका करो, अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से, आप जो चीज है उसे सेवा करो, सुनिए सिवाय सेवा के और कोई मतलब नहीं, किसी के साथ में किसी से कोई मतलब नहीं है, सच्चे हृदय से सेवा कर दो, बस जो सामग्री है ये हमारी नहीं है, सामग्री सेवा के लिए है, क्यों सेवा के लिए है, मैं तो पुस्तक पढ़ा बड़ी ठीक बात मालूम थी कि अपना कौन है, अपना भगवान है, मेरा तो केवल भगवान है और मेरा कोई नहीं है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि बल योग्यता विद्या ये सब किया है संसार की, संसार की सेवा में लगा दो, बल लगा दो संसारी सेवा में, योग्यता लगा दो संसारी सेवा में, विद्या लगा दो संसारी सेवा में, योग्यता लगा दो संसारी सेवा में, ये संसार की चीज है, संसार से मिली है, संसार में रहेगी, ये अपने नहीं है, अपने तो मेरे तो गिरधर गोपाल, ये अपने नहीं है, इनके द्वारा सेवा करो, सेवा सामग्री है और उन्हें चाहिए कुछ नहीं, अपनी कोई है ही नहीं और सेवा में लगा दी तो आपने क्या किया, जैसे सीत थी उसी सेवा में लगा दी, अब उसी कामना क्या, उसी फल की इच्छा कैसे, फल इच्छा करनी भी बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है, उसकी चीज उसको दे दी और अपने आप को भगवान को दे दिया, अपनी कोई चीज नहीं है, कोई फल अपना नहीं, कोई चीज अपनी नहीं, योग्यता अपनी नहीं, विद्या अपनी नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, हमारी चतुराई हमारी नहीं, हमारी कोई चीज है ही नहीं, हमारे तो केवल भगवान है, एक कामना हो ही नहीं सकती, चीज संसार की है तो हमारी है ही नहीं, संसार की सेवा दे दिया, अब संसार में इससे क्या करें, अरे अपने आप को भगवान में दे दिया, भगवान इच्छा क्या करे, भगवान के है भगवान की चीज भगवान को दे दी, प्रेम है भगवान का वो आपका है, प्रेम भगवान भी करते हैं आप भी करते हैं, बस कोई हमारी चीज है ही नहीं, दुनिया मात्र में कोई चीज अपनी नहीं है, सब ठाकुर जी की है, ठाकुर जी से हमें लगा दो, निश्चिंत हो जाओ, कोई शंका करने जरूरत नहीं, कोई संदेह करने जरूरत नहीं, कोई कोई उसमें विकल्प करने जरूरत नहीं, सच्ची बात है, जन्मे जब केवल शरीर आया था, साथ में धागा नहीं था, और मरोगे तब ये भी यही रहेगा, लोग उठाएंगे मारेंगे इसको, और कोई नहीं साथ में, शरीर भी साथ में जाएगा नहीं, इस वजह क्या चीज हमारी है ही नहीं, हमारे भगवान है, रुपया हो गया मैं धन धन आएगा, एक कौड़ी आपकी नहीं है, हमारी है ही नहीं, श्रेष्ठ भीतर से दे, सदा से भीतर से मान ले कि हमारी चीज कोई नहीं है, हमारी योग्यता देखी है यही संसार की है, हमारे बल देखता है योगी संसार की है, हमें जो शेष चीज मालूम देती है हमने वो बनी नहीं है, संसार की है, संसार से मिली है, संसार से हमें लगा तो बस एक कामना किस बात की, चाहना किस बात की, बिल्कुल सीधी सादी बात है, उनकी उनकी चाहना करना लगा हमारा चाहना करना बिल्कुल बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है, परमात्मा की चीज है, परमात्मा सौंप दी, अपने निश्चिंत हुए, मैं तो अब निश्चिंत हुए, अंतर रखा हो जी, सब चीज भगवान ने दी, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, अपनी कुछ है ही नहीं, आप बात सुनो, बात सुनने से शांति मिलती, अगर मान लो तो कितनी शांति मिले, मेरी कोई चीज सब भगवान ही है, ऐसी बात स्वीकार कर लो तो कितना आनंद है, आज झंझट मिल जाए सब झंझट मिल जाए, कोई झंझट रहे ही नहीं, क्या झंझट रहे बताओ, क्या झंझट रहेगा, हम भगवान के सब चीज भगवान ही संसार की, करना कुछ नहीं है आपको, जानना कुछ नहीं है, मानना कुछ नहीं है, मानना ये हमारी चीज नहीं है, और भगवान हमारे केवल ये मानना ये भगवान हमारे हैं और कोई चीज हमारी नहीं है, ये खास जानने की बात ये है, जानने की है कोई हमारी चीज है ही नहीं, सिवाय भगवान के कोई चीज हमारी नहीं, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल कृतज्ञता हो जाओगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, हमारी चीज कोई है ही नहीं, किस बड़ी हो बताओ, आप बताओ इतने बैठे हो, आप इस चीज क्या है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची, आप मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, याद करो तो आपकी मर्जी, न याद करो तो आपकी मर्जी, स्वीकार करो तो आपकी मर्जी, न स्वीकार करो तो आपकी मर्जी, इतने आनंद की बात, शांति की बात, सुख की बात, इसके समान कोई उसे है ही नहीं, कैसी बढ़िया बात है, गंगा जी में खड़े रह करके सब चीजें भगवान को दे दो, घर में जा करके तुलसी दल देकर सब चीजों पर तुलसी दल दो, छोरा छोरी पर रख दो, स्त्री पुत्र परिवार पर रख दो, सब तुलसी दे दी, तुलसी दल रख कर सब आप भगवान के पास, हमने तो सब भगवान को दे दिया, अपने आप ही अपने पर तुलसी दल दी, बस आप अब मौज हो गया, कोई चीज नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, किसी की हमारी परवाह नहीं है, कितनी बढ़िया चीज है, निहाल से और निहाल अपनी मानी और फंसे, कोई चीज अपनी मानी और फंसे, मुफ्त में कुछ लेना नहीं देना ही फंस गए, कितनी सुखी बात है, कितनी आनंदी बात है, सब भगवान है, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, पोत बहर लूटा वो तो देरा, सबसे दान बढ़िया बना है अपने घर सामने उसे अपनी केवल धोती पहन ली, एक धोती पहन बाहर हो गया, आज धोती मेरी है, अभी दे देनी है बाबा, और कोई चीज नहीं बाहर हो गया, बाहर सब है घर जो का जो ही दे दिया, ऐसे आप प्रसिद्ध कुछ मत करो, कहो मत, पर अपनी कोई चीज है नहीं, रक्षा करो, पालन करो, ठीक करो, रक्षा करो, क्योंकि भगवान ही है, नष्ट नहीं करने, अपनी है नहीं, मर जाओ तो मौज से आदर से मरो, हमारी कुछ है ही नहीं, सीधी सादी बात है, एकदम सीधी, एकदम ही और निहाल हो जाओ, कोई साधन की जरूरत नहीं, ना नाम जप है, ना कीर्तन है, ना पदगान है, कुछ नहीं, मनाओ तो करो खूब बहुत से आदर से, कोई करने की जरूरत नहीं, हमारी कोई चीज है ही नहीं, हम खुद भी हमारे नहीं भगवान के हैं, भगवान के है, सच्ची बात है। अपनी मानना है बहुत झूठी बात है, असत्य बात है। दुख पड़ा पड़ेगा, केवल दुख, केवल दुख, केवल केवल दुख पड़ा पड़ेगा। ये सब आप हे नाथ, आपकी सब चीजें आपकी है। कोई मर जाए तो परवाह नहीं, जीवित जन्मे तो परवाह नहीं, बहुत संपत्ति आए तो परवाह नहीं, सब संपत्ति चल जाए तो परवाह नहीं, हम क्यों परवाह करें। भगवान की चीज है, भगवान की मर्जी है। कितनी सोरी बात है बताओ, क्या कठिनता है बताओ, आपके कठिनता है बताओ, इसमें कठिनता क्या है। हमारी मिठाई जिनको अपनी मानो कितना दिन मानोगे, कितना दिन अपनी मानोगे। आप अपनी मानते रहो चीज हो जाएगी, चीजें आपसे आप चली जाएगी, तो फिर अपना क्यों मान दू। केवल इज्जत जाएगी और कुछ नहीं, अपने कुछ नहीं जाएगी। सभी भगवान भी हमारे अपने है, अभी मरे तो कोई चिंता नहीं, चीज किसी है आप की है, महाराज ठाकुर जी की है, निश्चिंत हो जाओ। रत्ती भर भी चीज हमारी नहीं है, ना मन है, ना हमारी बुद्धि है, ना हमारी इंद्रियां है, ना हमारे प्राण है, ना जीवन है, ना अहंकार है, हमारी है। सर्वस्वदान है, सर्वस्वदान बड़ा भारी त्याग बताया है इसमें। अरे कितनी शुभ बात, कितनी आफत मिट जाए, आफत सदा के लिए क्या हो रही है। आप बताओ ऐसे आप करो तो क्या हानि क्या है बताओ। अरे बड़ा भारी लाभ है, नुकसान कोई है ही नहीं। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, हमारी ही नहीं कुछ करना नहीं है, सब भगवान के हरदम भगवान के, हम भगवान के हरदम, सब चीज भगवान के, हम भगवान के। मस्त रहो, आनंद रहो, मौज में रहो, अपनी झंझट मिट गई सदा के लिए, झंझट मिट गई, अपने कोई झंझट नहीं रही। आप ही महाराज, आप जानो, आप सुभाष, दुनिया मात्र जिसकी है उसी ही है संपूर्ण है। आपकी एक एक चीज आप कोई कैसे हो, कैसे आप विचार करो जरा, दुनिया सबकी सब भगवान की, तो आप किसके हुए, आपकी सामग्री किसकी हुई, आपकी कोई भी चीज कैसे आपकी हुई, सब भगवान की है। जितने अपने मानोगे उतना दुख है, अपने माने दुख हुआ, अपने नहीं माने दुख मिटा। सरल बात, सीधी बात, रक्षा करो ठीक से, सदुपयोग करो, जो वैसे तो नहीं बचो परमात्मा दे दो, आप जानो आप ही चीज है। कैसी मौजी बात है बताओ, कितनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया बात है। अरे जोर क्या हुए, अंत ही तो ही तंजेंगे पामर, तो तू न सहे अब ही थे, अंत ही तो ही तजेंगे, कितनी थे अपने कर दो सब सर छोड़ेंगे, छोड़ मरना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ देंगे, और दुख पाओगे, कष्ट उठाओगे, फिर जन्म मरोगे, मरोगे, अरे अपने है ही नहीं कोई, देश मौज हो गई, एकदम मौज हो गई, कैसा आनंद हुआ, अपनी कोई है ही नहीं, अपने किसी से कोई संबंध नहीं, ना भाई से ना बहन से किसी संबंध नहीं, अपना केवल भगवान, केवल भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे है बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कैसी बढ़िया बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर भोर मुगट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। शरीर की सा हमारा नहीं, मन की सा हमारा नहीं, बुद्धि किसी हमारी नहीं है, योग्यता किसी हमारी है, अपने बुद्धि की मन की सा ही भगवान की, सब भगवान को दे दिया। आज आज निहाल हो जाओ, अभी अभी अभी निहाल हो जाओ, इसी क्षण निहाल हो जाओ, कोई मना करने वाला है ही नहीं। बताओ आगे, बताओ बताओ, आप बताओ, वो कोई बताओ, आप बाधा बताओ, इसमें बाधा क्या है, कौन मना कर रहा है बताओ, क्या इन चीजों को रख सकते हो, अपने बनाए रख सकते हो, इनके साथ रह सकते हो, कि आप आपके साथ रह सकती ये चीजें, तो नाक क्यों ना पाओ, नाक दुख पाओ, नाक बिल्कुल अनजान पर दुख पाओ, अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपने केवल मेरे तो मेरे दुख पा, दूसरा कोई मेरा भाई बहन, मेरा भाई सासरा मेरी बाप पैर भी है, सब कुछ है, पर मेरा भाई कहते मेरे तो गिरधर उपाल, दूसरा न कोई, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, कोई आपको नाम नहीं दे सकता, किसी की ताकत नहीं आपको मना कर दे, स्वतंत्र आप सब स्वतंत्र हो, आपके पति और पुत्र घर संपत्ति बेभवन रुपये पैसे सब भगवान ठाकुर जी के हैं। बोलो इसमें कठिनता क्या है बताओ, आप कैसे हो तो मैं छूटता नहीं, छूटता नहीं भगवान कह दो, हे नाथ मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ता नहीं, मैं छूटता नहीं, केवल ये कह दो, इतने में क्या अर्थ हुआ तुम्हारा, देखो मेरा मानता हूँ छूटता नहीं महाराज, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटता नहीं, ठीक है तो कह दो भगवान, भगवान प्रबंध करे, सब प्रबंध भगवान करेंगे, आपका अच्छी तरह से निभाएगा, सब काम भगवान करेंगे, भगवान राजी बहुत होते हैं, सब चीज भगवान को दे दिया है, भगवान बहुत राजी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, सबके त्याग कर रहा, त्याग किस वजह से नहीं लगा बताओ, सब राजी हो जाएंगे, आप जमाओगे मेरा बना तो इससे नाराज होंगे, हमारे कोई है ही नहीं, हमारे कोई नहीं, कुछ नहीं, वो तो शंका ही हुई, आप विचार तो करो, शंका करो, आप शंका करो, बोलो इसमें बात है क्या है, कौन मना करता है, क्यों मना करता है, क्या जरूरत है, सब भगवान की, निश्चिंत हो जाओ, इतनी सोरी बात है, इतनी सोरी, इससे सोरी और क्या होगी, इनसे शुभ बात क्या होगी, आप हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, ये सबसे आपकी है, आप जानो आपका काम जाने, सच्चे हृदय से भगवान की अर्पण कर दो और अपने निश्चिंत हो जाओ, निशंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, भय किस बात का, शंका किस बात की, बोलो चिंता किस बात की, किस बात की चिंता, देखो रोटी पहले मिलती फिर भी मिलेगी, नहीं मिले तो हर्जी क्या हुआ, पानी भी नहीं मिले, अन्न भी न मिले, कुछ भी न मिले तो क्या हुआ, यदि मर जाएंगे तो अन्न खाते हुए नहीं मरेंगे, अपना अन्न मानते हुए खाते हुए नहीं मरेंगे क्या, मरना तो एकदम है ही, कोई नया नुकसान तो है नहीं, नया नुकसान क्या हुआ, कितनी सुगम बात, कितनी सोरी बात, कितनी बढ़िया बात, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कसु नहीं चाहिए सो शाहन पति सा, बादशाह का बादशाह, अभी छोड़ दो, अभी सब चिंतित मिट जाए, साधन की सामग्री भी अपनी नहीं है, साधन करना भी भगवान है, भगवान है, भगवान चिंतन करना, और काम क्या है आपके, सब चीजें भगवान की, सच्चे हृदय से संपूर्ण चीजें वस्तु सब भगवान की। अरे है भगवान की, सच्ची बात है। आप में क्या चोराया, आपके घर का क्या खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ बताओ। अरे नहीं बनोगे तो भी छूट जाएगी सबकी सब, किसी चीज को साथ रख सकते हो, है ताकत किसी चीज को साथ में रख लो, ऐसी ताकत है क्या, तो छोड़ दो, आपत उठ जाए, शांति हो जाए, अपना कुछ है ही नहीं, सब भगवान की है, भगवान को दे दो, चाहे भगवान देने को तैयार। देखो भक्ति में तो भगवान को दे दो, ज्ञान में प्रकृति को दे दो, और कर्मयोग में संसार को दे दो, कर्मयोग में संसार को दे दो, ज्ञान योग में प्रकृति को दे दो, भक्ति योग में भगवान को दे दो, आपको अच्छी बातें को दे दो, संसार भी लेने तैयार, प्रकृति भी लेने तैयार, भगवान भी लेने तैयार, आपको जो ठीक लगे वो कर दो, आफत करना हो तो अपनी मान लो, सिवाय आफत के कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय आफत के दुख के सिवाय क्या मिलेगा बताओ आप, चीजों को अपनी मानने से सिवाय दुख के क्या मिलेगा, आरंभ से अंत तक सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा, अपनी मत मानो, दुख है ही नहीं। आपके चिंता होती है एक घर बनाने का, 100, 50, 100, 500, 1,000, 2,000 रुपए मान लिया, 5-7 आदमियों का अपना मान लिया, वाली चिंता होती है, दूसरी संसार की चिंता होती है, संसार के मकानों की चिंता होती है, संसार के आदमियों की चिंता होती है, संसार रुपयों की चिंता होती है, नहीं होती तो है तो छोड़ा सा है, ये भी आपका आफत मिल जाए, आफत वही तो बताओ, अपनी माननी और एक आफत भी नहीं, तो आफत नहीं क्यों करो बताओ, पता नहीं था इतना दिन बोले थे, समझ गए नहीं, अब समझ गए बस, सब अब अपनी नहीं है, हे ठाकुर जी महाराज आप ही है, निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो, फिक्र छोड़ दो, अपने है ही नहीं। कितना दान, दान पुण्य होगा, सर्वस्व दे दिया भगवान को, अपने आप को दे भगवान, मैं भी भगवान का चीजें ही भगवान की, सब भगवान, सब पर तुलसी दल रख दो, छोरा छोरी चीज वस्तु सामान रसोई का दूजा कपड़ा गहना रुपया पैसा सबसे ऊपर तुलसी दल रख दिया, निश्चिंत हो जाएगा, अपने निश्चिंत हो गए, ठाकुर जी को दे दिया सभी, अब मिल जाए ठाकुर जी का प्रसाद है, प्रसाद पर बोल से कैसी आनंद की बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, और कुछ भी करना पड़ेगा ही नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या जोर है इसमें, अरे आप नहीं छोड़ो वही छूट जाएगी, सभी सभी छूट जाएगी, आप ही रहेगी, तो करो अपने मानना हो, अपनी बेइज्जती क्यों करो, आपका तो रहेगा नहीं, पहले दे दो भगवान की, आपत मिट गई, दुख मिट गया, संताप मिट गया, जल मिट गई, मौज हो गई, आनंद हो गया, अंत में छोड़ोगे चीजें छूटेगी नहीं, घर भी छूटेगा, रुपया भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, सब का सब छूटेगा ही, जो छूटने वाला है उनको छोड़ दो, क्या इमारजी हुई, नया नुकसान क्या हुआ, मन से भगवान का मानो सभी, नुकसान हुआ तो भगवान हुआ, नफा हुआ तो भगवान ही हुआ, हाय हुए तो भगवान के, व्यय हुआ तो भगवान के, अपने तो मौज भगवान से, कितनी मौज रहे, कितना आनंद रहे, हरदम चलते फिरते उठते बैठते हरदम आनंद, चिंता किस बात की रहेगी बताओ आप, चिंता कोई नहीं रहेगी, किस वजह की चिंता, जहां अपना माना पकड़ा चिंता हुई, पता लग गया पहले पता नहीं है दुख का, पता नहीं दुख कहाँ है, दुख यहाँ है, अपने माना ये दुख है, अपने नहीं हो सब भगवान ठाकुर जी की, मौज में रहो आनंद में रहो, चिंता चली जाए तो चली जाए, रह जाए तो रह जाए, अपनी परवाह नहीं, निर्वाह भी बड़ा आनंद से होगा, शांति मिलेगी, अगर आपको नहीं दूसरों को बहुत शांति मिलेगी, आपके चरित्र को देख देख कर औरों को आनंद मिलेगा, और भी ये त्याग सीखेंगे, आपका त्याग होने से अपने कोई है नहीं, अरे सच्ची बात है, अरे सब छूटने वाली, सब छूटने वाली चीज कोई आपके रहने वाली है नहीं, अंत तो तजेंगे पामर सब तुझे छोड़ेंगे, तूने तजे अभी थे पहले से छोड़ दी, साधु विचार कर भली समझिया दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बचा रूठ, साधु विचार कर भली समझिया दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती पहले बचा रूठ, कितनी मौज है, कितना सुगम है, कितना शांतिदायी है, अन्न भी नहीं मिले तो हानि किसे हुई, हानि में तो भगवान ने हुई, मर गया कोई तो भगवान ने मर गया, आपको क्या चिंता, आपको इस बात की चिंता, कहते मर जाएंगे तो यही रह जाओगे, रह जाओगे क्या, अपनी चीज मान कर रह जाओगे, बच जाओगे है संभावना, तो फिर अपनी क्यों माने, आप तो अपनी क्यों करे, भगवान ने दिया आप भगवान किए, अपने का आनंद हो गया, जहां रोटी मिल जाए खा ले अपनी, नहीं मिल जाए पानी पी लिया, नहीं मिल जाए नहीं सही, मर जाए तो मर जाए, जीवे तो जीवे, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना सुख है, सब झंझट मिट गया एकदम, यदि सीधी सी सरल बात है, अपना कोई नहीं है, अपना देख ठाकुर जी है, वे सदा साथ में रहते हैं, उसको आप मत देखो, आप देखते हैं, आपको देखते हैं, भगवान आपको देखते हैं, आप नहीं देखते, आप संसार को देखते हैं, तो हम भी देखना शुरू बंद करेंगे, भगवान नहीं देखते हम क्यों देखें, तेरी चीज है, नुकसान हो तो आपके हुआ, भगवान को कह दो आपके नुकसान हुआ, हमारे नुकसान होता है नहीं, हमारी कोई चीज ही नहीं नुकसान इस बात का, गोस्वामी जी महाराज आप बनाते रसोई और भोग लगाते भोजन पाते थे, एक रात चोर आए जो राम और कृष्ण दोनों ही पहरा दे रहे, पहरा दे रहा जो आकर्ष हो गया चित्त, चोरी करना भूल गए, सुबह पूछा महाराज यात्रा पहरा दे रहे बताओ, वो बताओ महाराज घोष है ही नहीं कहीं बतावे कि यात्रा पहले, सुबह बताओ कहाँ है, गोस्वामी छोड़ दिया रसोई बनाने छोड़ दी, पर्दा बनाने छोड़ दिया, भगवान को तकलीफ पड़े पैदा करना पड़े, अब करना क्या है, अब कुछ नहीं चाहिए, चिंता बढ़ गई, हमारे सब कुछ है ही नहीं गए, मौज हो गया आनंद हो गया, देखो कितनी बात की आनंद बताओ, इसमें बाधा क्या है बताओ, आप सोच बताओ, आपका घर सबका सब है जो का जो है, अपना नहीं है अपना है, आपकी कन्या है आपकी बड़ी चिंता होती है, और घर पर अच्छा मिल गया ब्याह कर दिया, अब बेटी वहीं बैठी है आपके घर बैठी है, चिंता नहीं है क्योंकि अब बेटी अपनी नहीं है, तीर्थ यात्रा जावे तो कहते माँ जाए मैं जा दू, कि बाले तेरे ससुर को पूछेंगे, तेरे ससुर को पूछेंगे, वे हुकुमदार तो ले जाएंगे, खर्चा हम करेंगे, सब का हम करेंगे, पर तो ऐसे ले जा नहीं सकते। अब घर ही जाइए अपनी बेटी यार, इसीलिए ये छोड़ दो आप, तो कैसी मौज में हमारे तो कुछ है ही नहीं, हमारे तो कुछ है ही नहीं, कोई हुई नहीं, कोई हो गई नहीं, कोई हो सकते नहीं, हमारी हमारी कैसे होगी। कितना सुगम साधन, कितनी बढ़िया बात, कितनी असली बात है। आप गृहस्थ रहो तो परवाह नहीं, साधु हो तो परवाह नहीं, भाइयों को परवाह नहीं, बहनों को, कोई किसी का परवाह नहीं है। अपने मत मानो, सब भगवान ने ठाकुर जी की है। खुशी और आनंद आपका है, चिंता फिर सब भगवान का। चिंता दीन दयाल को मोहन अनुसार आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जिसने जन्म दिया वो चिंता करेगा, हम फिर चिंता करेंगे। हमारी चिंता होता क्या है, दुख पा लो, कर कुछ दे सकते, कर कुछ नहीं सकते, तो बस थोड़ी असर है। जिस दिन समझ लगे है ना, ते सब आपका घर आपका, हमारा संपत्ति आपकी। संतों की कथा आती है, भवनदार थे पहली बार, रामानुचारी महाराज की बात आती है, जो बेश्या पर वो राजी हुआ, तो बेश्य को देख रहे थे, चले तो पास में रहते हुए बेश्या के सामने मुख रहे, शर्म नहीं आई। रामानुज महाराज क्या करता है तुम, कि महाराज मेरे को आनंद आता है, बेश्या को देखो मेरे को आनंद आता है। रामानुज महाराज कह रहा हूं भगवान की आरती करे, आओ आरती करे, आरती भगवान तब देखा, देखा तो अक्षय आदर्श हो गया। अब वर्ष भगवान को देखा दुष्ट हो गया, अरे देख ही देंगे तो भगवान ही तरफ देगा, देश की तरफ क्यों देंगे, देखने की शौक में तो ऐसा स्वरूप मिलेगा नहीं, देखने चीज और मिलेगी, मालिक भी ऐसा मिलेगा नहीं, सब दे दो तो सुपात्र दान पात्र ऐसा कोई मिलेगा नहीं। मन खेती मौज की बात है, सब जिंदार भगवान को कैसी मौज होगी। प्रत्यक्ष देखो, हम साधु है ना, कल क्या खावेंगे, क्या मिलेगा पता नहीं है, कुछ पता नहीं, ये सब चीज आ जाएगी। आपको इतनी बढ़िया चीज नहीं मिलती जितनी हमारे को मिलती है, दान नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास और मेरे सब थोक। दान नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास और मेरे सब थोक। कैसी पौधी बात है, कोई चिंता करनी नहीं, कोई रुपये बनाने नहीं, कोई पास बनाना नहीं, कोई रुपये पैसा करना नहीं, कैसी मौज है, कोरी मौज, कोरी कोरी मौज है, कोरी केवल मौज ही मौज, आनंद आनंद है। बताओ दुख में तो बताओ, आप बताओ क्या दुख है। कितनी आनंद की बात, कितनी खुशी की बात। अरे मुफ्त में सब कर सकते, सब, कोई भी इसमें असमर्थ नहीं, कोई भी नाताकत नहीं, कोई भी अयोग्य नहीं, सब के सब, कोई अपात्र नहीं, सब पात्र, केवल यही कि मेरी कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। साधु बनते हैं वे भी घर छोड़ते हैं ना, छोड़ते घर, परंतु से पकड़ लिया, गुरु जी पकड़े, एक काका गुरु है, बाबा गुरु है, ये चेला है, ये भतीजा चेला है, नारा नारा बांध लिया, क्यों आपत करे भाई। एक कुटुंब था छोड़ दिया तो सब छोड़ दिया, सब कोई नहीं हमारा, तो कोई नहीं है। मीरा भाई स्त्री स्त्री जाती, मीरा भाई स्त्री जाती, मेरे तो वृद्ध रंग पास दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मोट मेरे पति सोई, मेरे तो वृंदावन को बात दूसरा को अकेले वृंदावन चले गए, अकेले द्वारका ही चले गए। ब्राह्मण लोग गए तो बड़े मन में आए होंगे, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण आए हैं, शास्त्र से पेड़ से पेर के देते हैं, भाई साहब चलो भाई साहब हमारा काल पड़ गया आपका, चलो शास्त्र जाते मीन सा पधारो सा हमारे पधारो हमें मीना भाई बड़ी विचार में ठाकुर जी उचार महाराज में कहीं जग जाओ कहा जाए ठाकुर जी कह कम क्यों जाओ हमारा आ जाओ ठाकुर जी आज भी वैसे वैसे आज भी भगवान वैसे के वैसे है। मेरे तो गिर धर को पार दूसरा तो कोई आप सब मीरा भाई बन जाओ सब मीरा भाई इधर से अपना कोई नहीं है। सच्ची बात है कोई नहीं है, ये शरीर भी लाश पड़ी रहेगी उठाने वाला दूसरा भी नहीं, उठाने वाले भी अब जन्मे ही नहीं, उठाने वाले तैयार है, लकड़े में बड़ा हुआ लकड़ा भी अब उगा नहीं वे भी तैयार है, मूंज भी तैयार है, बांस भी तैयार है, कपड़ा भी पड़ी तैयार है, बंद हो गई चट सब उठो कौन आओ आओ भाई उठाओ उठाओ सब सामग्री इकट्ठी हो जाएगी। अब पड़ी है अलग अलग पड़ी है सब तैयारी हो जाए तो अपने अपने सब चीजें पड़ी हुई है मौजूद होगा अपने आनंद हो गया एक आनंद हो गया। केशवानंद जी महाराज की मंडली थी तो एक आया सज्जन वह कहा महाराज आप संत देखे तो मैं एक स्वामी दिखाऊं भर्तृहरि जी कथा बताऊ ये देखो साधु देखने गए वह भर्तृहरि ऐसा दिखाया स्वांग भर्तृहरि सब का त्याग कर दिया अपने दो तरह कथा दी दो तरह से सब चीजें वस्तु सभी एक स्त्री ही थी उसे वो ज्यादा मन था उसको छोड़ दिया। अब सब छोड़ कर बैराग लेकर फिर भर्तृहरि के श्लोक बोले श्लोक बोल करके और चलते है नाती साधु महाराज हमारे पंडित जी महाराज कहते थे रात्रि को देगा तो आश्रम पड़ा है कमंडल पड़ा है साधु नहीं सुन नाटक में दिखाया था नाटक दिखाया है वो साधु संत साधु चले गए आश्रम पड़ा है कमंडल पड़ा है चीज पड़ी है जयराम जी कैसे लोग बोले रिश्ते बैराग से चला जाए ईश्वर संत जी बड़े भाई विद्वान विद्यासागर विद्यासागर मामूली विद्वान नहीं थे जो नील दर्पण एक पुस्तक नील दर्पण नील की खेती करते थे अंग्रेज बहुत अन्याय करते थे स्त्रियों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे वो अत्याचार देखा तो बड़ा जब विद्यासागर उठे जाए तो ये तो जूती पानी जूती जूती पानी आज बारह जन्म सफल हो गया बारह सवाल सफल हो गया विद्यासागर भूल गए कि खेल है खेल नहीं आदमी ऐसा अत्याचार करेंगे नहीं मार दी खुश है बहुत खुश है ये भर्ती जारी का असर तुम्हारे माया मारा ने सुनाया था असर बड़े रहे साधु रहे महाराजी के सामने हुआ था क्या हाँ हमारे पंडित जी महाराज कहते थे पंडित जी महाराज के सामने हुआ सामने सामने खेल हुआ कई साधु रह गया कई साधु रहे उठो चले गए, कम्बल पड़ा है, कमंडलू पड़ा है, चीजें पड़ी है, अस पड़ा है, ऐसा गई ऐसा लगा महाराज। ये बात है भाई, तो अंत हेतु हमारा तू न करो हिम्मत, अपनी कोई नहीं, अपनी कोई नहीं, अपनी कोई नहीं, अपनी कोई नहीं है, अपने क्यों नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल जाके श्री मोर मुकुट मेरे पति सोए अंधे तो है तजे पर में सब चीजें आपका त्याग करेंगे, आप त्याग नहीं करते हो दुख पाओगे, पहले आप छोड़ दो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 28 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।